anten już od wtorku, a już za kilka minut spotkamy się z Kamilem Śmiałkowskim, by porozmawiać o jeszcze jednej premierze tego tygodnia, filmie Czworo do pary. A ja bardzo mile wspominam piątkową premierę musicalu Nine w Teatrze Capitol we Wrocławiu i w związku z tym od razu mi się przypomniał film pod tym samym tytułem, stąd też zaczynamy od piosenki Nine 9. Powiedziałbym Cinema Italiano, ale Kate Hudson śpiewa Cinema Italiano. Black and white, I love the play of light, the way Contini puts his image through a prism. I feel my body chill, gives me a special thrill each time I see that Guido neorealism. I love the dark and handsome guys with the skinny little ties, dressing mod, looking out of sight. I love to watch them as they cruise with their pointy leather shoes, wearing shades in the middle of the night. Whatever Guido does, it makes me smile. He is the essence of Italian style. I love the glamorous Latin world that only Guido can portray. Contini cinema Italiano. I love his cinema Italiano. He makes me feel with cinema Italiano. My life is real with cinema Italiano. He is the king of cinema Italiano. There's no one else with his unique director's vision. His angles wide and tight, each moment feels so right. Defines Italian style by only his decision. I love the speedy little cars, the hip coffee bars, the sleek women in Positano. Guido's the ultimate Uomo Romano. Shades in the middle of the night, speedy little cars, hip hop bars, sleek women in Positano. Filmował już ze mną Kamil Śmiałkowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. A spotykamy się, by porozmawiać o filmie, który właśnie od piątku możemy już oglądać w naszych kinach. To Czworo do pary i wiem z góry, że w wypadku tego filmu musimy bardzo uważać, mówiąc o jego fabule. Zgadza się. Nie ma to jak... Są tutaj takie lepiej rzeczy. Nie zaspoilerować tej przyjemności, bo faktycznie... Tym bardziej, że to nie chodzi nawet o jakieś wątki konkretne, tylko o cały pomysł. O konstrukcję, tak. No, to jest jeden z tych filmów, gdzie właśnie o to chodzi, żeby dać się zaskoczyć parę razy w kinie. Paradoksalnie... Znaczy, tak się zastanawiałem, bo to jest taki film, taki mały, kameralny, sympatyczny, taki, który czasami... Raczej amerykańskie kino nie zależy. Tak, zdecydowanie, ale to jest jeden z tych filmów, który się mówi, że równie dobrze by się sprawdził jako spektakl teatralny. Tutaj nie, bo z przyczyn właśnie, o których nie możemy powiedzieć. Jako spektakl teatralny to by było trudne do osiągnięcia ten efekt. No raczej. Ale to właśnie tego rodzaju kino. Kameralne tylko na kilka postaci, oparte głównie na dialogach i na zwrotach akcji... prostych zwrotach akcji pomiędzy tymi postaciami. No bo jest to rzecz o związku, o parze. Tak, i paradoksalnie myślę, że tytuł oryginalny jest lepszy niż polski, bo w oryginale to się nazywa The One I Love. Tak. I to o to chodzi w tym filmie. No, to jest o tym, że pary, zwłaszcza takie, które są ze sobą już od jakiegoś czasu, przechodzą kryzysy i... Muszą sobie z tym jakoś radzić. To jest młoda para. To jest, ale kilka lat już ze sobą są, w związku z tym zdążyli się sobą znudzić, zmęczyć i teraz pytanie, czy i jak można w jakiś sposób sobie z tym poradzić. Gdybyśmy tak chcieli nawet jakoś opowiedzieć tę fabułę, czego nie będziemy robić, to ona by zabrzmiała dosyć banalnie. Można byłoby pomyśleć, że to kolejna amerykańska komedia romantyczna, a to jeżeli nawet, to jest właściwie nowy sposób na komedię romantyczną. To jest w tym filmie sympatyczne, że oni nie boją się wycieczek do innych gatunków, wydawałoby się zupełnie niepasujących konstrukcyjnie. No do robi tego. Się film jak w thrillerze przecież. No więc, dokładnie, czy wręcz prawie jak w jakimś science fiction. No tak. Nie wiadomo do końca, o co chodzi, ale... Znaczy, moim zdaniem trochę błędnym tropem jest niestety też to, co widzimy na plakacie, bo na polskim plakacie widzimy wytłuszczone wielkie nazwisko Woody Allena zupełnie nie wiadomo po co. No, czasami niektórym dystrybutorom to uważają, że to pomaga. Tak. Tutaj zupełnie nie o to chodzi. Znaczy, ja widzę ten moment, kiedy komuś, kto pracuje w PR-ze... No jakieś skojarzenie. Skojarzył się główny bohater z Woody Allenem, ale to naprawdę nie o to chodzi w tym filmie i nie tego należy oczekiwać idąc do kina. Najlepiej jak się pójdzie po prostu z w miarę czystym kątem, nie wiedząc na co się idzie i poza tym, że może najlepiej właśnie iść w parze. Tak, albo w czwórce w ogóle. No, okay. Bo tytuł jest Czworo do pary, możemy sobie go rozmaicie na tym etapie przed obejrzeniem filmu interpretować. I no właśnie, warto się wybrać, warto się dać zaskoczyć, a jeśli mówimy o tych skojarzeniach, to skojarzeń jest więcej w związku z twórczością innych reżyserów, czy nawet nazwisko reżysera tego filmu, bo to czyli McDowell. Oczywiście nam otwiera. Nie, no tam pole. Znaczy, bo to w ogóle to jest jeden z tych amerykańskich filmów niezależnych, które, jak rozumiem, dziesiątkami na festiwalu Sundance są pokazywane, a kilka z nich się potem przebija na świat. I to jest jeden z tych, który się przebił. Z tego, co pamiętam, to w ogóle tam właśnie, bo podstawowi aktorzy to para, o której mówimy, ale jedyna trzecia postać, która daje się zauważyć, ten Ted Danson, najbardziej rozpoznawalny w tym układzie, to jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, partner matki reżysera. Jakby to rodzinnie do tego tak podchodzą. No tak, a sam reżyser jest synem znanego aktora. Tak. No i o tym samym nazwisku. Dokładnie. I Mary Sternberger, która jest jego matką, również tam gdzieś w tle, w telefonie słychać jej głos, więc rozumiem, że takie filmy kręci się trochę właśnie przy pomocy krewnych i znajomych, ale tu efekt jest bardzo, bardzo... Nie powiedziałbym zachwycający, ale wystarczający, żeby wybrać się do kina. Intrygujący, tak na pewno możemy powiedzieć. No tak, ale ten film wywołuje przynajmniej u niektórych skojarzenia z twórczością Spike'a Jonesa, czy... Tak, no bo to jest takie świeże podejście. Jeszcze paru innych reżyserów, którzy właśnie szukają jakichś nowych pomysłów, kombinują, tak, na to, żeby nas zaskakiwać. No i chyba tak naprawdę w amerykańskim kinie offowym, czyli tym, którym jeszcze nie dają setki 100 milionów dolarów na efekty specjalne, no to tak trzeba. Trzeba pokazać, że umie się bawić zwrotami akcji. Co się też zresztą dzieje też i w polskim, prawda, kinie niezależnym, że jak się nie ma pieniędzy, to trzeba wymyślić coś w miarę oryginalnego, żeby zaskoczyć widza, przyciągnąć, zwrócić uwagę i osiągnąć jakiś efekt mniejszymi środkami. Tylko jakoś może niekoniecznie aż tak wychodzi, ale tak naprawdę ja wcale się nie zdziwię, jeśli po jednym, drugim takim filmie ten pan też dostanie te 100 milionów dolarów, no bo stąd się biorą dzisiaj ci najwięksi amerykańscy hitowi reżyserzy, że oni są wypatrzeni właśnie z kina offowego. No Sundance jest dobrym miejscem na to, żeby rzeczywiście zaistnieć już później w tym mainstreamowym kinie. Więc warto śledzić takich panów, żeby właśnie zobaczyć skąd ich ród i skąd później bierze się taki kolejny Greengrass, Sam Raimi. No chyba się nie mylę, to jest debiut Charlie McDowella, więc... Pełnometrażowy, tak. Czworo do pary. Co jest dla ciebie największym walorem tego filmu, poza na pewno tym elementem zaskoczenia, o którym już mówiliśmy? No chyba aktorzy, bo ta para, która gra, myśmy już mogli w paru miejscu ich zobaczyć, chociażby pani, ja się zajmuję głównie serialami, więc od razu mi przychodzi do głowy Mad Men, Elizabeth Moss tam pięknie pokazuje, na co ją stać i myślę, że być może stąd ją właśnie reżyser tu wypatrzył, żeby, bo ten taki krzywy uśmiech tu idealnie pasuje, więc oni to unoszą, a to nie jest łatwe zagrać tak wiele. No poważne mieli zadania, tak. To na pewno możemy przyznać. W takim razie co? Zapraszamy do kina. czworo do pary Charlie'ego McDowella już od piątku. Pewnie trzeba szybko, bo takie filmy przez kina dość szybko to, przelatują. Nie jest to duży hit, tak, to jest raczej mniejsza produkcja z mniejszą promocją, ale myślę, że satysfakcjonująca. Dajmy się zaskoczyć. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Krytyka filmowa, był z nami krytyk filmowy Kamil Śmiałkowski. Trójkowa filmowa. Jesteśmy, jest gość kolejny ze mną. Wpadliśmy właśnie do studia, ale gość już siada. Dzień dobry. Miło cię widzieć, Janusz Habior. Witam, słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak się jeździ dzisiaj na rowerze, bo to głównie się biega wokół Trójki. Piękna niedziela w Warszawie, dużo ludzi na spacerze. Fantastycznie. No i dojechałeś bez problemu, ale my będziemy o bardzo poważnych sprawach teraz rozmawiać, bo to od piątku w kinach kolejny film z twoim udziałem, tych nie brakuje, ze świetną, mogę to powiedzieć, rolą, czyli Służby Specjalne Patryka Wegi. Czy już masz, docierają do ciebie jakieś takie pierwsze reakcje na ten film? No bo sporo takich wątków sensacyjnych się pojawiło jeszcze zanim film mogliśmy zobaczyć, zanim pojawił się na ekranie, bo to no jak tytuł wskazuje, prawda? Służby specjalne, rzeczy, o których normalnie się nie wie, nie mówi, nie ogląda i oto pokazane w filmie, czy już są pierwsze reakcje, czy rzeczywiście udało się wywołać ten efekt? O jaki być może reżyserowi chodziło? Sądząc z wywiadów, które czytałem. Tak, tak. No, dostaję maile, dostaję informacje na Facebooku. Gratulacje. Zastanawiałem się, jak... To są oczywiście sygnały od moich przyjaciół. Zastanawiałem się, jak taki widz tak zwany biletowy będzie reagował, tak, i wybrałem się, to był mój trzeci raz w kinie na tym filmie, wybrałem się na taki biletowany pokaz i ja osobiście jestem usatysfakcjonowany, ponieważ tak jak w pewnym dramacie Bułata Okudżawy, główny bohater mówił, że pośmiałem się i popłakałem. Aha. I właśnie widziałem takie reakcje w kinie, gdzie kobiety zasłaniały sobie w pewnych momentach oczy, a były też takie momenty, że się śmiały, więc myślę, że jakby efekt film spełnił. Jest to gatunkowo kino sensacyjne z takimi elementami psychologicznymi, bo z jednej strony możemy zobaczyć pracę oficerów wywiadu, a z drugiej strony zobaczyć ich w kapciach przy pierogach, czy przy misce. Tak, w takim życiu domowym, prywatnym. Dokładnie, tak. No ale mówisz, wspomniałeś tu o kobietach na widowni, no, ale to trzeba powiedzieć, że to jest jednak bardzo męski film, bo nawet aktorka, która występuje w tym filmie, Olga Bołącz, jest no też bardzo taką mocną postacią, raczej kojarzącą się chyba z tymi męskimi cechami, a nie kobiecymi. No tak, ona przeżywa tam pewne takie traumy związane z rodzicami, ale ona powoli gdzieś tam tą swoją kobiecość odnajduje. Odkrywa na zresztą nowe, finał tak. Jest taki dosyć pozytywny. Mhm. Powiedz, kogo ty zagrałeś? Pułkownik Marian Bońka, były esbek, który kiedyś za komuny jeszcze był kierownikiem grupy D do zintegracji Kościoła Katolickiego przy 4 Departamencie Służby Bezpieczeństwa w Wolnej Polsce. Pracuje również jako pracuje w wojskowych służbach informacyjnych jako oficer wywiadu. Te służby zostają rozwiązane. Znajduje się jakby bez pracy. Pewien generał stwarza pewną taką nieformalną grupę, żeby przywrócić porządek w kraju. No tak, żeby podjąć różne działania. Jak te działania wyglądają, to już zobaczymy w filmie. Ja może jeszcze tylko dwa słowa gdy powiem, ponieważ jest dosyć ciekawie ta rola skonstruowana, bo z jednej strony jest to dobry oficer, a jak mówi oficer wywiadu, czyli jak dobry, czyli jest, wykona każdy rozkaz i ja w tym filmie zabijam. Jestem mordercą, ale również w pewnym momencie zostaje zdiagnozowany u mnie rak trzustki, więc paradoksalnie jak gdyby zabijam i sam jestem zabijany. I gdzieś to właśnie jest też takim moim zdaniem plusem tego filmu, że to mamy tutaj wątek ten sensacyjny i te wątki, bo oczywiście Wojtek Zieliński, który gra Janusza Cerata, prawda, i Olga Bołącz jako Białko mają jakby podobne problemy. Już w tym życiu osobistym, ale tutaj no chyba tyle to mogę zdradzić, że naprawdę bardzo, bardzo smakowite macie sceny z Agatą Kuleszą, która gra lekarka. No to po prostu dziękuję. Mistrzostwo, jak państwo ze sobą rozmawiają. Natomiast właśnie do tego też chciałem nawiązać, bo mam wrażenie, że twoja postać ma no chyba najlepsze dialogi w tym filmie, najlepsze kwestie, bardzo dobre puenty. Miałeś też wpływ na to na planie, czy to było tak precyzyjnie napisane? Scenariusz był bardzo dobrze napisany, także musiałem nadać tej postaci wpasować siebie jako aktora w tą napisaną postać i tutaj mi Patryk Wega pomógł, bo on to, tak jak pan mówi, rzeczywiście bardzo dobrze napisał. Zmagaliśmy się troszeczkę, największym jakby kłopotem było to, jak ubrać tego bohatera, bo była sugestia taka, żeby Marian chodził jakby nie rzucając się w oczy, żeby się mógł zmieszać z tłumem. No i parę dni trwało, kiedy znaleźliśmy w końcu taki kostium, w którym ja jeszcze przed filmem wyszedłem na ulicę Warszawy, jeździłem metrem i tramwajem i rzeczywiście ten kostium zadziałał, bo nikt nie zwracał na mnie uwagi, nikt nie mówił, o popatrz, tutaj obok nas chabior jedzie. No to pięknie. A jak wyglądała sama praca? Znaczy, mam na myśli ten początek, ten pierwszy moment spotkania z reżyserem, ze scenariuszem, z tą historią. Czy aktorzy tutaj dokumentowali na własny użytek, na własne potrzeby też o ile mogli te sprawy związane ze służbami? Ja mówię za siebie, ja nie miałem takiej potrzeby. Traktowałem to wyzwanie, nie zagrałem tę rolę nie z jakichś tam pobudek politycznych, jakichś innych. Dostałem zadanie aktorskie i jakby nie musiałem specjalnie pogłębiać tematu. Olga Bołącz musiała się troszeczkę przygotować więcej, ponieważ jak państwo pójdą do kina, to zobaczą, że no wyrzeźbione ciało ma znakomicie i to okupiła długą, długą pracą na siłowni. Ale pytam też o to dlatego, że oczywiście w filmie to jest jakiś political fiction momentami, prawda, to jest jakaś wizja reżyserska czy autora scenariusza, prawda, ale film absolutnie odnosi się do też autentycznych wydarzeń i do autentycznych postaci, które były, żyły, pracowały. Tak, ja tak, na te pytania to zawsze reżyser odpowiada, Patryk Wega. Ja się w gruncie rzeczy jakby skupiłem na tym, żeby każdy ma oczywiście swoją jakąś wizję rzeczy, historii, które miały miejsce w Polsce. I jeżeli będzie to kojarzone z tymi sytuacjami, to myślę, że w gronie rodzinnym będzie można to jakby powrócić do tematu i być może podyskutować na ten temat. Służby specjalne od piątku w naszych kinach. Zapraszamy na projekcję, ale przy okazji muszę zauważyć, że na brak propozycji na pewno nie narzekasz, że czekamy na kolejne filmy już nakręcone i te, które dopiero się tworzą, bo... Tak, obecnie to jakby pracuję z... O czym możemy już dzisiaj powiedzieć? Maciek Migas i Life Must Go On. Tam towarzyszę Tomkowi Kotowi, jestem jego przyjacielem i w pewnym sensie terapeutą. Ale to jest rzecz dopiero kręcona, tak? Rzecz dopiero kręcona, jest Piotr Dumała, Ederli, wspaniały reżyser, który tworzy takie artystyczne kino. Film czarno-biały. No i właśnie zakończyły się chyba już, chyba się nie mylę, zdjęcia do Disco Polo, tak? Disco Polo, tak, to tam taką malutką rurkę miałem, ale też ciekawą dosyć. Byłem dźwiękowcem, producentem, udźwiękawiałem filmy porno. To bardzo interesujące, ale chyba zupełnie inna postać. Inną postać zobaczymy w Obcym ciele Krzysztofa Zanussiego. Tak, tak, tam. To jest już hipnotyzer. To jest zupełnie inne. Hipnotyzer. Czyli jednak ta magia twojego aktorstwa powoduje, że dostajesz rzeczywiście role, które wspaniale z założenia są wyraziste. Jest być aktorem, ponieważ jest sposobność przeżycia wielu żyć w ciągu jednego bycia i to jest chyba fantastyczny aspekt tego zawodu. No ja tak. Może tylko wspomnę jeszcze sekundę, bo ja teraz nagrywam swojego takiego pierwszego audiobooka. I to jest według powieści Sławka Michorzewskiego, coś takiego w stylu trochę Tarantino i Rodriguez'a. I takie to jest dla mnie bardzo nowe wyzwanie, ponieważ nigdy nie pracowałem tak intensywnie. Jak z każdym debiutem w pewnej formie, tak? Dokładnie, to jest cyrk Sławka Michorzewskiego. No, ale my czekamy przede wszystkim... To taka mała może autopromocja. Bardzo proszę. Ale czekamy przede wszystkim na premiery filmów z twoim udziałem. W tej chwili Służby Specjalne i chyba, jeśli się nie mylę, z tych wymienionych przez nas przed chwilą w pierwszej kolejności, bo jakoś pod koniec roku właśnie Obce ciało Krzysztofa Zanussiego. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Był z nami Janusz Chabior. No i co? Ciąg dalszy wycieczki rowerowej przed tobą w ten piękny dzień. Jadę na Mokotów. Łączymy się teraz z Katowicami w studiu Anita Skwara. Dzień dobry, witaj Anito. Dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Katowic. A spotykamy się już dzisiaj, bo za chwilę dosłownie, od wtorku kolejna edycja Regia Fan, która to już? W tej chwili piąta, taki mały jubileusz, z którego jesteśmy dumni. I szybko przypomnijmy, jaka jest specyfika tego festiwalu. To jest festiwal dosyć szczególny. Gdyby go określić hasłami, to myślę, że wystarczyłyby trzy. Widzowie, jak na każdy festiwal przystało, producenci i kino regionów. Taka dość szczególna formuła kina, które powstaje przy wsparciu regionalnych funduszy filmowych po to, aby pokazywać to, co w regionach Europy, w regionach Polski jest szczególne, wyjątkowe, godne odbiorczej uwagi. No to teraz od razu przejdźmy do konkretów, bo wiem, że wielka niespodzianka właśnie dla widzów, czyli dla tych, których wymieniłaś w pierwszej kolejności, szykowana jest już na otwarcie festiwalu, bo oto, jeśli się nie mylę, film, który podbił absolutnie i publiczność, i jurorów ostatniego festiwalu filmowego w Gdyni. No właśnie, uprzedziłeś moje pytanie, bo ja chciałam tak pozornie, przewrotnie, bo ciebie nie można zaskoczyć, zadać ci pytanie o najbardziej gorący, najbardziej oczekiwany tytuł roku. Zarazem bardzo związany z regionem, który reprezentujesz i gdzie się odbywa festiwal. Tak, tak. Związany ze Śląskiem, drodzy państwo, no cóż można powiedzieć o bogach? Bogowie są boscy. To jest wyjątkowy film, nasi widzowie czekają. Już, można powiedzieć, pod salą kinową jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy film Łukasza Palkowskiego w formie pokazu przedpremierowego na uroczyste otwarcie piątej edycji festiwalu. Czyli Bogowie, film o profesorze Zbigniewie Relidze z okresu właśnie, kiedy dopiero zaczynał odnosić swoje wielkie sukcesy medyczne. Film, który bardzo podoba się publiczności. I to dopiero początek, a potem ciąg dalszy, myślę, że również interesujący. Tak, tych filmów jest naprawdę sporo. To jest kilkadziesiąt obrazów pełnometrażowych, krótkometrażowych. Generalnie 8 pasm filmowych. 2 konkursy. Konkurs filmów pełnometrażowych, konkurs filmów średnio i krótkometrażowych. Przezacne jury, które będzie filmy oceniać. Jury filmów pełnometrażowych będzie obradować pod przewodnictwem jakże ważnej dla producentów postaci, jaką jest prezes Opus Film Piotr Dzięcioł. On będzie przewodniczył tej grupie. Oprócz filmów, które znajdą się w obu sekcjach konkursowych, będą walczyć nagrodę 10 tysięcy euro w każdej kategorii, kilkadziesiąt obrazów, generalnie rzecz biorąc pełne spektrum. Znajdzie się tam na przykład sekcja Regiocan, w zależności od tego, jaką opcję językową zastosujemy, w tym tak fantastyczne obrazy jak Lewiatan z Wiagincewa, jak Dzikie historie, jak Zimowy sen, czyli to, co Kan ma najlepszego, trafi do Katowic. Pokazy specjalne. Pokaz absolutnie świeżego filmu poświęconego Jerzemu Kukuczce, kolejnej wielkiej postaci, kolejnemu bogowi, tym razem bogowi Himalajów, który jakże mocno związany jest również z naszym regionem i z naszym miastem. Film w reżyserii Pawła Wysoczańskiego. Pokaz specjalny najnowszego filmu Magdy Piekosz, Zbliżenia. Pomiędzy tym oczywiście cała masa znakomitych obrazów, które znajdą się w takich kategoriach jak panorama regionalnych funduszy filmowych, jak pokaz sekcji chyba, która tobie akurat będzie bliska, znaczy kino hiszpańskie, tym razem Xavier Bermudez do nas przyjeżdża i niezwykły, wyjątkowy zupełnie region Galicji, prawda? Galicja to takie szczególne miejsce w Hiszpanii. No tak, ja wprawdzie ostatnio już bardziej wolę argentyńskie kino, ale ciągle hiszpańskojęzyczne. Ciągle gdzieś tam jest to bliskie twojemu sercu, w związku z tym bardzo się cieszymy również ze względu na ciebie, że pokaz tego kina u nas będzie miał miejsce. No i oczywiście festiwal to również wydarzenia specjalne, wydarzenia wyjątkowe i towarzyszące. Takim czy chcesz teraz powiedzieć o koncercie? Tak, tak, bo to jest taki nasz czarny koń festiwalowy, chociaż nie filmowy. Drodzy państwo, myślę, że nazwisko Dawid Podsiadło jest znane wszystkim słuchaczom znakomicie, nie tylko na antenie Trójki, we wszystkich możliwych rozgłośniach radiowych. Ale oczywiście Dawid też Podsiadło związany jest z filmem, bo pamiętamy przecież, że stworzył piękną piosenkę do filmu Kamienie na szaniec. Kamienie na szaniec, takiego filmu generacyjnego, w którym się doskonale wpisuje i wiekiem, i chyba również temperamentem, wrażliwością. Dawid Podsiadło wystąpi w Katowicach w znakomitej przestrzeni katowickiego Kinoteatru Rialto w piątek, 10 października. I nie byłoby w tym może nic wyjątkowego, bo muzycy dają koncerty, natomiast jest to pożegnanie z Dawidem Podsiadło jako solistą. Ponieważ już od następnego dnia rano, od soboty 11 października, Dawid Podsiadło zaczyna koncertować, zaczyna tworzyć muzykę jako zespół, jako formacja Curly Heads. Curly Heads to jest, drodzy państwo, grupa przyjaciół Dawida jeszcze z czasów szkoły. Nazwa zespołu jest dość łatwa do rozszyfrowania. Kręcone głowy, kręcone włosy. Ponoć wszyscy członkowie zespołu mają kręcone czupryny. I już w sobotę rano w Kinoteatrze Rialto będzie miała miejsce realizacja pierwszego teledysku tej formacji. Czyli ostatni, rzeczywiście historyczny w związku z tym, koncert solowy Dawida Podsiadło. Zapraszamy. Ale to końcówka festiwalu. Wspominałaś o konkursach, ale myślę, że już dzisiaj możemy oficjalnie ogłosić jednego z laureatów festiwalu, bo to laureat nagrody specjalnej. Nagroda dla wybitnego producenta europejskiego. Jak już wspominałam, jesteśmy festiwalem bardzo mocno adresowanym do producentów. To producenci otrzymują nagrody finansowe, które zdobywają wyróżnione zwycięskie filmy. Począwszy od tej edycji, chcemy wprowadzić, wprowadzamy w życie nagrodę pod hasłem Border Gate Award. Cóż to taki neologizm językowy? Generalnie chodzi o przekraczanie granic, o zupełnie nową estetyczną propozycję, o przełom, który jest sprowokowany w obrębie produkcji filmowej, w związku z tym generalnie w obrębie kinematografii. W tym roku laureatem tej nagrody jest postać szczególna. Peter Albeck Jensen, najwybitniejszy chyba duński producent filmowy, którego nazwisko jest bezpośrednio związane, często wymawia się jej jednym tchem, z nazwiskiem Enfant Terrible skandynawskiego kina, czyli Larsa von Triera. W 1992 roku Peter Albeck Jensen razem z von Trierem założyli wytwórnię Zentropa. No, myślę, że fanom kina ta nazwa mówi wiele. Stamtąd wyszły tak niezwykłe rzeczy jak Dogma 95, filmy Idioci, cała znakomita formacja kina trierowskiego, które rozpleniło się na świecie. Peter Albeck Jensen będzie przyjmował nagrodę specjalną podczas uroczystej ceremonii zamknięcia festiwalu z rąk Małgorzaty Szumowskiej, która oczywiście jest bardzo blisko związana z ideą Zentropa jako dyrektor oddziału polskiego Zentropa Poland. I to mamy na zakończenie. Podczas ceremonii, podczas gali, która odbędzie się w Teatrze Śląskim imienia Wyspiańskiego. I tu, rzecz ciekawa, nie mamy filmu zamknięcia, mamy natomiast spektakl zamknięcia. Świetną polsko-włoską produkcję Cinema z wykrzyknikiem. Kino nieme na deskach scenicznych. Już teraz zapraszam serdecznie. No a poza tym, skoro to festiwal również organizowany z myślą o producentach i tych producentów pewnie sporo pojawi się w czasie festiwalu w Katowicach, to też domyślam się, jest wiele wydarzeń branżowych właśnie związanych oczywiście z produkcją filmową. Co, jasne, to co się umownie określa jednym krótkim angielskim hasłem industry, możemy równie dobrze używać sformułowania branża. W tym roku w sposób szczególny chcemy się przyjrzeć takiej szczególnej postaci agenta sprzedaży. Jak wiadomo, dystrybucja filmowa, rynek filmowy to jest w ogromnej mierze ekonomia, marketing. W gronie specjalistów zajmujących się sprzedażą, zajmujących się dystrybucją filmową, nasi goście z branży filmowej będą się zastanawiać nad tym, jak rola agenta zmienia się w obrębie zmieniającego się rynku filmowego. Oprócz tego oczywiście jak co roku warsztaty przeznaczone dla młodego producenta, gdzie ci, którzy albo kończą studia producenckie, albo są na samym starcie swojej kariery, będą mogli od starszych kolegów na zasadzie masterclasses pobierać nauki w obrębie tej, no jakże fascynującej dyscypliny, jaką jest produkcja filmowa. Spotkania Look for Fund, przetłumaczmy to na język polski, w poszukiwaniu pieniędzy. Myślę, że tu nie tylko producenci byliby zainteresowani udziałem w takich warsztatach. Póki co mamy tam zacne grono producentów, przedstawicieli regionalnych funduszy filmowych i oczywiście reżyserów. I na okrasę case study, czyli tak zwana analiza przypadku wyjątkowego filmu Idy, Pawła Pawlikowskiego, który jest no jakże wyrazistym polskim kandydatem do Oscara, oraz filmu Chciwość. Przypadki tych dwóch filmów będą poddawane analizie ze względu na procedurę ich produkcji i dystrybucji. Dziękuję ci za te wszystkie zapowiedzi. No, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić słuchaczy Trójki na RegioFan, więc przypomnij, od kiedy dokładnie festiwal i w jakich miejscach się odbędzie? Festiwal odbywa się w Katowicach, a nie powiedzieliśmy bardzo ważnej rzeczy. Organizatorem festiwalu jest instytucja filmowa Silesia Film. To dość szczególny przypadek, kiedy jedna instytucja jest w stanie wygenerować tak duże wydarzenie filmowe. Festiwal odbywa się w dniach od 7 do 12 października, czyli od wtorku do niedzieli, w trzech obiektach zarządzanych, należących do instytucji Silesia Film. To jest Kino Kosmos, Kino Światowid i Kinoteatr Rialto. Zapraszamy więc już od wtorku do Katowic. też tam będę i opowiem już na bieżąco o tym, co dzieje się na festiwalu, co wydarzy się na festiwalu Regia Fan. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójkowa Filmowa. Dziękuję serdecznie, ogromnie liczę na udział widzów, słuchaczy, nie tylko z Katowic, nie tylko ze Śląska, ale również z Polski. Gorąco zapraszam. Dziękuję bardzo. Moim gościem w Trójkowa Filmowa była Anita Skwara, współorganizatorka festiwalu Regia Fan. Zapraszamy już od wtorku. Chciałbym powiedzieć Ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem Twój przywoływałem śmiech, nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest, tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, aż tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Oczywiście wspomniany przed chwilą w rozmowie Dawid Podsiadło, 4:30, piosenka z filmu Kamienie na szaniec. Dawida będziemy mogli posłuchać na żywo w Katowicach. Przypominam, Regio Fan od wtorku już w tym mieście do następnej niedzieli, ale październik to ciągle jest miesiąc festiwali filmowych. Wybieram się do Katowic, będę na Regio Fan właśnie od wtorku, ale nie do końca na pewno, bo pamiętamy też o tym, że już w piątek, najbliższy za kilka dni, rozpoczyna się także warszawski festiwal filmowy, więc duże międzynarodowe wydarzenie. Półtora tygodnia oglądania premierowych filmów, także za tydzień w Trójkowa Filmowa. Już przede wszystkim o tym, co dziać się będzie na warszawskim festiwalu filmowym. A za moment spotkanie z jeszcze jednym dziś aktorem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowa Marcin Korcz. Dzień dobry, witaj. Hej. Hej. Aktor, sam się dziwię, jak to się stało, że nie spotkaliśmy się przy okazji premiery filmu Być jak Kazimierz Dejna, bo ja zresztą bardzo lubiłem ten film. No, to ty na to pytanie odpowiedz. Może byłeś wtedy bardzo zajęty i nie mogłem cię zaprosić. Nie, raczej nie byłem. A jak wspominasz w takim razie sam film i współpracę z Anną Wieczór-Bluszcz? Był to nasz debiut. No dla ciebie chyba do tej pory taka najważniejsza, największa filmowa pierwsza rola, prawda? Tak. Może zacznę od tego, że jakby samo przesłuchanie było dla mnie już wyjątkowe do tej... Czyli jak się ubiegałeś dopiero o rolę, ubiegałem, tak. W sensie no casting, tak to nazwijmy, profesjonalnie. Co było w tym casting takiego wyjątkowego? Znaczy ja byłem wtedy, taki okres miałem bardzo trudny, zawodowo trudny, w sensie, że skończyłem szkołę. Pewnie... A jesteś absolwentem łódzkiej Jestem szkoły łódzki, filmowej. Tak. Ja skończyłem właśnie szkołę, pewien klosz, pewne bezpieczeństwo, które szkoła dawała w postaci choćby usystematyzowania dnia, czasem jakieś zajęcia. To wszystko się odcięło i nagle się okazało, że człowiek jest sam, musi sam sobie radzić ze wszystkimi. Wydawało mu się w szkole, że będzie mieć bardzo dużo propozycji, bo jak skończy, że zaraz go wychwycą producenci i pewnie nawet sam Spielberg przyjedzie i mnie zaprosi do swojego projektu. No a się okazało, że jest zgoła inaczej. Trochę gorzej. Trochę gorzej jest. I miałem duże chwile zwątpienia, że może zacznę jakieś inne studia, a najchętniej to chciałem wyjechać do Teksasu. Zresztą już kiedyś o tym wspomniałem. Trochę konno pojeździć. Nie wiem dlaczego tak, po prostu tak sobie uzdurałem. No wiem, że w każdym razie wtedy się pojawił właśnie to przesłuchanie do Bycia Kazimierz Dejna. Super, że była na nim Ania. To spowodowało jakieś takie moje otworzenie się, że w końcu jest ktoś, kto faktycznie chce, jest ciekawy drugiego człowieka. Bo zdarza się, że nie na każdym castingu jest rzeczywiście reżyser filmu. No nie, to jest filmu. Absolutna rzadkość. Nie? I na przykład reżyser castingu, inna osoba, czy jakiś asystent, absolutnie, prawda, reżyser castingu jest przeważnie. I... zrezygnować od razu z góry z kogoś, tak. A potem się okazuje, że na przykład sam autor filmu ma jednak troszkę inną wizję personalną, prawda? Tu się udało. No, tu się udało, tak. Bardzo się cieszę, że Ania była i była jakaś taka, jakby ja czułem na tym przesłuchaniu, że jest fajnie, że jest dobrze, że jest taka energia, jaka być powinna. No ale ty masz w ogóle, obcując z tobą, nie mam co do tego wątpliwości, jakąś cudowną energię, którą też tam w tym filmie bardzo ładnie przyniosłeś na ekran, bo to jest przecież młody chłopak, który musi sobie poradzić z różnymi młodzieńczymi problemami w życiu. Znaczy ja w ogóle myślę, że ta rola, że Kazik na ekranie jest gdzieś bardzo blisko mnie. Mhm. Wyszedłem z tego przesłuchania i mając trochę szersze pojęcie, o co chodzi dalej jakby w tym filmie, kim jest Kazik i tak dalej, absolutnie byłem przekonany, że to jest rola napisana dla mnie. Tym bardziej, że mój tata ma na imię Kazimierz, a jest on nauczycielem WF-u w szkole, w której ja uczyłem, więc spadło na mnie kolejne przezwisko związki Kazik. Jakieś, więc tak? U mnie, nie, że mam przezwisko właśnie. Kazik w swojej miejscowości rodzinnej, więc tym bardziej, skoro tutaj jest Kazik, to absolutnie, że to są jakieś takie mini znaczki, które świadczą o tym, że to było dla mnie. Także ta rola gdzieś no, jest blisko, była blisko, jest blisko mnie. Przyniosła ci popularność? Myślę, że nie do końca. No, ale później... Ale wielką frajdę na pewno. Tak, ale no później jednak pojawiałeś się w wielu produkcjach telewizyjnych czy kolejnych filmach kinowych. Ja nie wiem, ile jest w tym zasługa Kazika, czy po prostu gdzieś jakieś obycie też z małym ekranem powodowało to, że gdzieś dostawałem zaproszenia tutaj czy tam. Coś z nich zapamiętałeś najbardziej? Bardzo lubię pracę nad Przyjaciółkami, no to jest mały ekran. Tam mam taką rolę Dagmara, Ciapy. Która gdzieś tam też jest blisko mnie, ale bardzo lubię, bo to jest jakby takie trochę jak taki wygłup. Bardzo się lubię wygłupiać, więc cieszy mnie jakby wymyślanie różnych takich mini gagów tam na ekranie. I też wiem, że to przechodzi potem w montażu, więc myślę, że gdzieś jakiś dobry jest kierunek postaci. Czyli serial Przyjaciółki. Może w niewielkiej roli, bo w filmie zagrało bardzo wielu aktorów, ale zobaczymy ci w mieście 44 Jana Komasy. I wiem już, że to jest szczególny dla ciebie film i sama świadomość, że mogłeś wziąć w jego kręceniu udział, była już jakoś tam ważna dla ciebie. Była to wielka produkcja. Myślę, że bardzo ważny projekt naszej kinematografii i cieszę się, że mogę go sobie wpisać w CV, nie? Że w nim wystąpiłem. A ponadto myślę, że spotkanie z Jankiem Komasą było dla mnie bardzo wartościowe. Myślę, że to jest świetny reżyser z wielką przyszłością przed sobą. Oby. No i cóż, cieszę się, że mogłem się z nim spotkać, nie? Pracować z kimś takim. A wcześniej byłeś fanem Sali Samobójców, tak? No tak. A wcześniej bardzo mi się oczywiście podobał film Janka Sala Samobójców, no. Jak najbardziej. Ty jesteś w ogóle kinomanem, lubisz oglądać filmy. Czy masz swoich mistrzów? W tym wypadku przede wszystkim bym zapytał o tych aktorskich, czy ewentualnie ulubiony gatunek filmowy, rodzaj kina. Pisałem pracę magisterską o aktorze Ralphie Fiennesie. Nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, bo to każdy zawsze inaczej. Zawsze z nim był problem. Zawsze jest z nim problem. No jakoś mam takie wrażenie, że wybitnie do mnie dociera, więc bardzo, bardzo mi się podoba jego praca i... I co z tej pracy wynikało? Co z tej pracy wynikało? No, że świetnym jest aktorem. To było dawno, to było 5 lat temu, już nie do końca pamiętam, jakie tam wnioski zostały wysunięte. Mhm. Wiem, że tytuł brzmił tak tajemniczo, że... No tajemniczo, tak. Poszukiwaniu inspiracji pod tytuł Tajemnica kreacji Ralpha Fiennesa. To oczywiście wszystko jest pięknie, jakby fajnie nazwane, ale... No to była taka jakaś praca analityczna na temat, jak tworzy postaci. No ale jeśli wybrałeś taki temat, to rozumiem, że on jest jednak dla ciebie jakimś mistrzem. Absolutnie jest dla mnie guru, tak, no. Mhm. A poza tym? Myślę, że moim ulubionym filmem są debiuty The Beginners, Mike'a Milesa. To jest takie kino, którym z pozoru nic się nie dzieje, a dla mnie się dzieje wszystko. Bycie między ludźmi odbywa się w jakichś takich małych rzeczach, małych gestach. Z bardzo specyficznym poczuciem humoru jest ten film zrobiony, który ale mnie w ogóle absolutnie dociera. Stwierdzam, że w takim razie bardzo ci pociąga kina brytyjskie i brytyjscy aktorzy. No tak wyszło teraz, ale nie wiem, czy tak jest. Takie może akurat dwa przykłady. Energia filmu Debiutanci jest bardzo podobna do energii filmu Być jakaś Mierdejna. No. Mm-hmm. To są gdzieś tak, bardzo do siebie zbliżone w poetyce filmy. Tak, tylko tutaj mamy realia polskie. Więc tylko tutaj mamy realia polskie. No. I w tego rodzaju filmie też chciałbyś pewnie wystąpić. Jak najbardziej, tak. Ale na razie raczej szykują bo bardzo mi się też utożsamiam z takim bohaterem trochę zagubionym, który nie bardzo wie się czego chwycić, czy iść naprzód, czy jeszcze przegryzać przeszłość. Mówię teraz o Iwanie McGregorze właśnie w tym debiutantach, czy gdzieś tam jego zagubienie jest mi bliskie. Ale na razie raczej otwierają się przed tobą interesujące projekty teatralne. Teatralne, tak. W Teatrze Jaracza w Łodzi. Który jest twoim teatrem miejscem codziennym, tak. Pracy. No tak. Dobrze. I czekamy na twoje nowe role, przede wszystkim jednak w tej audycji te filmowe. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Moim gościem był Marcin Korcz. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A jeszcze by wrócić na chwilę do wątków festiwalowych, to oczywiście nie zapomniałem, że w październiku mamy kolejny festiwal, to już po 20 dokładnie, od 21 do 26 października we Wrocławiu. American Film Festival. Pamiętamy od wtorku Regiofan, od piątku Warszawski Festiwal Filmowy. No i jeszcze myślę, że warto zapowiedzieć polskie premiery tego festiwalu, bo będzie i fotograf Waldemara Krzystka, bardzo mi się podobał, chociaż trochę niedoceniany w Gdyni, i Serce Serduszko Jana Jakuba Kolskiego, to w konkursie międzynarodowym. Poza tym Piąte Nie Odchodź Katarzyny Jungowskiej, a w konkursie filmów dokumentalnych autorki Janusza Mrozowskiego, czy Totart, czyli Odzyskiwanie Rozumu. Poza tym sporo krótkich filmów i trochę klasyki polskiego kina. Więcej o Warszawskim Festiwalu Filmowym już za tydzień. Dziś do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. A zaczęliśmy od musicalu Nine. Premiera w piątek w Teatrze Kapitol we Wrocławiu. To i zakończmy piosenką z tego właśnie filmu. Fergie. We can share a love divine. Sing for you a cappella, my bella, my bella. I doubt if I can't come near you. I love you forever. Every moment is. This love of mine, we waited for the right time, the right time. Girl, you the love of my life. Ooh. Na program zaprosił kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC Plus. Autopromocja. Z najwyższej półki. Nowa Zelandia, druga połowa XIX wieku. Gorączka złota, astralne bliźnięta, niewytłumaczalne wydarzenia i 19 postaci powiązanych ze znakami zodiaku i planetami. Wszystko, co lśni. Znakomita powieść i jej autorka. This is Eleanor Kesson speaking in Auckland, New Zealand for Troika Polish Radio. Spotkanie z 29-letnią nowozelandzką pisarką, zdobywczynią Man Booker Prize. W z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 października, jest 15. Benjamin Film, zapraszam na serwis Trójki. Krytyczny stan francuskiego kierowcy Formuły 1 po wypadku na torze w Japonii. Jules Bianchi przechodzi operację. Separatyści ostrzeliwują osiedla mieszkalne w Doniecku. W ciągu ostatniej doby zginęło dwóch ukraińskich wojskowych. W Światowym Dniu Nauczyciela sprawdzimy też, ile zarabiają pedagodzy w Europie. A na początek najnowsze informacje z Japonii. Francuski kierowca, który miał groźny wypadek w czasie wyścigu Formuły 1, jest w krytycznym stanie. Jules Bianchi w czasie wyścigu Grand Prix Japonii uderzył w dźwig usuwający inny pojazd, który wypadł z trasy. Na mokrym od deszczu torze kraksę miał Niemiec Adrian Sutil. Niedługo później w dźwig służący do odholowywania uszkodzonych bolidów uderzył właśnie Francuz. 25-letni kierowca stracił przytomność i doznał poważnego urazu głowy. Został przewieziony do szpitala, wykryto krwiaka, trwa operacja. Po niej Bianchi zostanie przewieziony na oddział intensywnej terapii. Nie ustają walki na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatniej doby zginęło dwóch ukraińskich wojskowych. Według Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 6 innych zostało rannych. Rada podkreśla, że separatyści naruszają zawieszenie broni i ostrzeliwują pozycje sił ukraińskich, a także osiedla mieszkalne, m.in. w Doniecku oraz miejscowości Nikiszynę oraz w okolicach Szczastia. W Zagłębiu Donieckim działają trójstronne grupy złożone z rosyjskich i ukraińskich wojskowych oraz obserwatorów OBWE. Ich zadaniem jest natychmiastowa reakcja na łamanie zawieszenia broni. W Debalcewie separatyści ostrzeliwujący miasto tłumaczyli jednak Rosjanom, że nie mogą wstrzymać ognia, ponieważ prowadzą go samodzielne, uzbrojone grupy, które nie są przez nich kontrolowane. Rada poinformowała też, że wczoraj separatyści ostrzelali okręty ukraińskiej służby granicznej w okolicach Mariupola. Ich załogi chciały jeszcze raz obejrzeć miejsce, gdzie 31 sierpnia w wyniku ostrzału zatonął ukraiński okręt. Same jednak zostały ostrzelane za pomocą moździerzy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 18 indonezyjskich poszukiwaczy złota zginęło przesypanych ziemią w nielegalnej kopalni na górzystym regionie na wyspie Borneo w Indonezji. Poinformowały służby ratownicze. Wśród ofiar śmiertelnych jest 17-latek i dwie kobiety. Gdańsk upamiętnił 75. rocznicę rozstrzelania obrońców Poczty Polskiej. We wrześniu 1939 roku 38 Polaków, którzy przeżyli szturm i nie zdołali uciec, stanęło przed niemieckim sądem wojennym, który skazał ich na śmierć za działalność partyzancką. 5 października hitlerowcy rozstrzelali skazanych. Wiązanie kwiatów składa delegacja Rady Kombatantów. Został podpisany wyrok na naszych pocztowców, którzy 1 września zostali zaatakowani przez Niemców. Trzeba pamiętać cały czas, co roku, każda uroczystość, obojętnie czy tu będzie, czy będzie w Piaśnicy, czy w Stutowie, czy gdziekolwiek w Polsce, musi pamięć być. W 1991 roku w czasie prac budowlanych na gdańskim osiedlu Zaspa natrafiono na zbiorową mogiłę, w której, jak się okazało, pochowano rozstrzelonych pocztowców. Dwa lata później dokonano ich powtórnego pochówku na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Gdańsku. Pensje nauczycieli rosną, ale nie w Polsce, informuje Komisja Europejska. W ostatnim roku podwyżki dostali pedagodzy w 16 krajach Europy, m.in. w Belgii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie unijni eksperci wyliczają, że w prawie połowie europejskich krajów za przeciętną pensję nauczyciel może kupić jeszcze mniej niż 5 lat temu. Raport zbadał sytuację nauczycieli łącznie w 33 krajach, nie tylko Unii, a opublikowano go z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Nauczyciela. Jest on obchodzony po raz 20. UNESCO przypomina, że w wielu krajach brakuje nauczycieli. Potrzebnych jest łącznie 1 400 000 pracowników sektora edukacji. Poza tym często nauczyciele nie mają podstawowych narzędzi do pracy lub są niewystarczająco przeszkoleni. Ich praca jest kluczowa, bo dziś 250 milionów dzieci nie otrzymuje podstawowych umiejętności w zakresie czytania i pisania, podkreśla UNESCO. W Polsce Dzień Nauczyciela, formalnie znany jako Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony jest 14 października. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. Weekend szkodzi. Do takiego wniosku doszli włoscy pracodawcy. Obliczyli, że spośród wszystkich wystawionych zwolnień lekarskich ponad 30% dotyczy poniedziałku. Rekord nieobecności pada na południu kraju, zwłaszcza w Kalabrii. Tam każda osoba zatrudniona jest na zwolnieniu lekarskim średnio 34 dni w roku, a szczególnie często w poniedziałki. Dlaczego właśnie wtedy? Powodem weekendowe prace w domu. W związku z kryzysem wiele osób chcąc zaoszczędzić nie wzywa już fachowców, ale samodzielnie wykonuje naprawy i różne prace w domu czy ogrodzie. Dane z pogotowia ratunkowego wskazują, że we Włoszech rośnie liczba kontuzji i wypadków właśnie w czasie sobotnich i niedzielnych prac w domu. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Prawie w całym kraju niedziela pod znakiem słońca, więcej chmur, przelotny deszcz i chłodniej w górach, tam tylko 12 stopni. Najcieplej w Szczecinie 18, w Warszawie i Krakowie 16. Dobra wiadomość jest taka, że w kolejnych dniach niewiele się zmieni, nadal będzie ciepło i pogodnie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kydryński i zapraszam na siestę. No, dzisiaj przynajmniej na początku, ale to może dłużej potrwać. Mam dla Państwa sporo kapitalnej, mocnej, szczęśliwej, muzycznej energii. I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me. I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around. Oh, whoopie-doo, whoop-doo-it. I wanna be like you. I wanna walk like you. Cheap. Talk like you. You'll see it's true. Shimmy-boo. And ain't like me. Scooby-dooby-dooby. I can't let you be human too. Don't try to kid me, man, cause I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you too. You'll see it's true. And ain't like me. Scooby-dooby-dooby. Can't let happy. I've reached the top and had to stop, cause this was bothering me. I wanna be a man mega and stroll right into town. Be just like the other man, we're tired of mugging around.